ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś motywującego. Uparła się owca. Polska papryka czerwona 2,89 za kilogram. Będa sławna. Papryka czerwona 2,89. I faktycznie była. Papryka czerwona za 2,89. A inne zbaraniały. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszna polska papryka czerwona kosztuje jedynie 2,89 za kilogram. A owca Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wczoraj wyprawa była bardzo długa. Celem sąsiednia wyspa Formentera. Przeprawa promem trwała nieco ponad pół godziny. Słońce i lekki wiaterek uprzyjemniały podróż. Płynąłem już wieloma promami, ale tak szybkim jeszcze nigdy. Wydawało się, że pędzimy motorówką. Laureaci oczywiście usadowili się na górnym, niezadaszonym pokładzie, z którego widać było, jak nasz statek z łatwością radzi sobie z falami. A że trochę bujało, to już inna sprawa. Historia Formentery liczy już ponad 4000 lat. W starożytności byli tu Grecy, Fenicjanie, Kartagińczycy i Rzymianie, a w późniejszych wiekach Wandalowie i Goci. W 1235 roku wyspa została przejęta przez chrześcijan. Pierwsza rzecz, która rzuciła nam się w oczy po dopłynięciu do portu La Savina, to płaski teren. Najwyższe wzniesienie, na które dotarliśmy, Satalayasa, położone jest na wysokości 192 metrów nad poziomem morza. No i ta cisza w porównaniu z Ibizą. Nie ma tu parków rozrywki, ani wielkich, tętniących życiem ośrodków turystycznych. Świetne miejsce na złagodzenie cywilizacyjnych stresów. Naszą uwagę zwróciły pobielane jednopiętrowe domy, kryte charakterystyczną dachówką. Przylegają do nich altany lub ganki wsparte na filarach. Wszędzie dużo kwiatów. I co charakterystyczne, domy oddzielone są od siebie kamiennymi murami z pomarańczowego piaskowca. Laureaci byli troszkę zdziwieni dużą liczbą wypożyczalni rowerów, ale miejscowe dwa kółka nie należą do najnowszych. Nasze super nowoczesne górale nie mają tu żadnej konkurencji. Nic więc dziwnego, że budzą takie zainteresowanie. Pojechaliśmy do stolicy wyspy San Francisco Javier. Ma 2,5 tysiąca mieszkańców i niską zabudowę. Naszą uwagę zwrócił warowny biały kościół poświęcony w 1725 roku. W środku obraz przedstawiający papieża Jana Pawła II. Grube mury kościoła dawały schronienie mieszkańcom przed napadami piratów. Spacerowaliśmy po głównym deptaku miasteczka z licznymi barami, sklepami z pamiątkami. Laureaci pytali mnie, co warto kupić na prezent. Odpowiedziałem bez wahania. Zielone jaszczurki wykonane z różnych materiałów. Są one symbolem wyspy i wszyscy je dokarmiają. Obejrzeliśmy park przyrodniczy Ses Salines, miejsce żerowania 210 gatunków ptaków, m.in. flamingów i mew śródziemnomorskich. I co najciekawsze, są tu zarośla trawy morskiej zwane podwodnymi łąkami. Zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dotarliśmy jeszcze do latarni morskiej wznoszącej się na surowym klifie, a później była już tylko plaża i pływanie w morzu. Pozdrawiam z Ibizy, Henryk Sytner. Trójka. Program trzeci. W tonacji trójki. 12 minut po godzinie 15. Witam Państwa w drugiej części naszego spotkania, którą rozpoczniemy od przypomnienia artysty, który właśnie dziś skończyłby 56 lat. Przy tej okazji pozdrawiam wszystkich urodzonych pod znakiem panny. Yeah. Sam i Michael Jackson, jeszcze wtedy w doskonałej formie, po raz kolejny przedstawiający na płycie Dangerous zwrotnicę zarówno w muzyce pop, jak i w teledyskach, które, jak państwo pamiętają, tryskały nieprawdopodobnymi efektami specjalnymi. Tak na marginesie może dodam, że album Dangerous jest w moim prywatnym odczuciu ostatnią dobrą płytą Michaela, urodzonego w znaku panny. Zmieniamy teraz całkowicie sposób muzykowania, ale pozostajemy w kręgu artystów urodzonych między 24 dniem sierpnia a 23 września. Tego dnia bowiem na świat przyszedł John William Coltrane. We'll be right back. Kiedy słucham nagrań z lat 60., z lat 70., to bardzo często zwracam uwagę na to, jak wielkim bezsensem jest inwestowanie pieniędzy w sprzęt, który brzmi dookoła nas. Proszę zwrócić uwagę na to w przepiękne, jakże szlachetne stereo. Po prawej stronie w John Coltrane, który po raz pierwszy zagrał tu na saksofonie tenorowym. Po lewej stronie z kolei na fortepianie McCoy Tyner. Steve Davis na kontrabasie gdzieś tam chyba po środku. No i już na pewno po środku na perkusji Elvin Jones. To jedna z najważniejszych, przynajmniej dla niektórych, najważniejszych jazzowych płyt wszechczasów. John Coltrane, My Favorite Things, jego legendarny kwartet. A wybrałem płytę, no i utwór My Favorite Things, ponieważ osobowość Johna Coltrane'a tak mocno zawładnęła tą kompozycją, że chyba trochę z rozpędu wielu z nas postrzega ten utwór jako autorskie dzieło Johna Williama Coltrane'a. Nic bardziej błędnego, bowiem pomysłodawcami byli Oscar Hammerstein, amerykański pisarz i autor wielu musicali, no i jego kolega po fachu Richard Charles Rogers. Mówię o tym, ponieważ ja również z rozpędu przez jakiś czas postrzegałem My Favorite Things jako autorskie dzieło Coltrane'a. No i przypomniało mi się to, że tak po prostu nie jest, kiedy w zeszłym roku kupiłem piękną winylową kompilację przygotowaną przez Theo Parisha. Jest to zbiór 12 nagrań, wśród nich znajduje się również rzeczony My Favorite Things, ale zagrany przez zespół Gina Russella. W każdym razie są to utwory opublikowane pierwotnie w pierwszej połowie lat 70. w wytwórni Black Jazz Records, wytwórni skupiającej głównie afroamerykańskich jazzmenów. Oficyna działała od 1970 przez kilka lat. Opublikowała 21 płyt, w tym na przykład płyty Waltera Bishopa Juniora. No i teraz po wielu latach o jej istnieniu przypominają muzycy i dziennikarze, którzy na pierwszy rzut wcale nie kojarzą się z muzyką jazzową. Nagrania Black Jazz Records przywołał na kompilacji na przykład Giles Peterson czy wspominany już Theo Parish. Czarna, piękna obwoluta, a w niej dwa ciężkie winyle. To wszystko z logiem przedstawiającym, no właśnie, dwie czarne dłonie przybijające piątkę. Thank you. Black Jazz Records i nagrania pochodzące z tej właśnie wytwórni. The Awakening to nazwa formacji, która wybrzmiała przed chwilą. Jupiter to tytuł z kolei samego nagrania, samej kompozycji. No a po formację The Awakening, Theo Parrish na tej kompilacji sięgnął aż czterokrotnie. Poza tym zespołem mamy tutaj również wspomnianego Waltera Bishopa Juniora. Jest też Gain Russell. No i w ogóle cała płyta jest w moim przekonaniu zjawiskowa. Za chwilkę do niej wrócimy. Teraz chciałbym przeczytać list, który otrzymałem od pana Piotra. Pan Piotr napisał, że tak wiele zależy od realizacji nagrań i tłoczenia. Stare nagrania jazzowe brzmią w stereo tak, że można lokalizować się na scenie poszczególnych muzyków w planach lewo-prawo oraz bliżej-dalej. Wiele starych realizacji może zawstydzić pod tym względem nowe produkcje. Jest coś na rzeczy. Proszę zamknąć oczy i zlokalizować muzyków, którzy brzmieć będą właśnie w tej chwili. Ja tylko może powiem, że spis wszystkich nagrań po audycji znajdą Państwo zarówno na naszych stronach trójkowych, jak i na Facebooku w zakładce Potrójne Pasmo Przenoszenia. We'll be right back. Black Jazz Records. Z tą oficyną sympatyzowały na przykład Czarne Pantery. Później ci, którzy gromadzili się wokół Malcolma X, ale również i Muhammad Ali. Tak więc myślę, że te osoby, te postacie w pewien sposób dzięki ich miłości do tej wytwórni można stwierdzić, jaki charakter miała ta oficyna. Napisał do mnie pan Witold, że pięknie usłyszeć Johna Coltrane'a o tej porze w radiu, choć u niego już 23 to już do domu trzeba iść, bo pan Witold z Japonii pisze, bardzo dziękuję. Pan Łukasz z kolei poprawił mnie, że w My Favorite Things i John Coltrane w tej kompozycji zagrał na saksofonie sopranowym, a nie tenorowym. Chciałem powiedzieć sopranowym, nie wiem dlaczego wypadło mi, że to tenor. Ten saksofon zresztą John Coltrane otrzymał od Milesa Davisa. Dużo jazzu w dzisiejszej tonacji w trójki, no ale oczywiście nie może również zabraknąć polskiego wątku. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A przed nami, drodzy Państwo, City Album, czyli najnowsza płyta Michała Wróblewskiego i jego trio. Michał Wróblewski, Trio. Warsaw Blues to tytuł tej kompozycji, która otwiera jego najnowszy album, City Album, tak zatytułowany. Jest to płyta druga w karierze tego trio. Wcześniej, być może państwo pamiętają, prezentowaliśmy płytę I Remember, gdzie Michał Wróblewski w sposób wspaniały przełożył muzykę techno Joela Zimmermana właśnie na kompozycje jazzowe. Z pewnością będziemy wracać jeszcze do tej płyty. Michał Wróblewski na fortepianie, Michał Jaros na kontrabasie i Paweł Dobrowolski na perkusji. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Asus. Procesor Intel Core i5. Grafika GeForce 2 giga. Dysk twardy 750 giga. Windows 8.1. Za 2399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55. A wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na lidl.pl. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem twardym 500 GB oraz grą The Last of Us w zestawie za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam państwa. Piątek, 29 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. NATO potwierdza, Rosja jest zaangażowana w działania militarne na Ukrainie. Prezydent Putin odpowiada, że to żołnierze, którzy zgubili drogę. W sporze za X kontra fryzjer znów górą ten drugi. Szczęśliwy, zadowolony, dopiąłem swego. Sąd odrzucił apelację Związku Autorów i Kompozytorów. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie likwidacji WSI coraz bliżej. Projekt uchwały powołujący specjalną grupę posłów trafił do Komisji Ustawodawczej. NATO nie zostawia wątpliwości. Rosja jest zaangażowana w bezpośrednie operacje militarne na wschodzie Ukrainy, oświadczył sekretarz generalny Sojuszu. W Brukseli obradowała komisja NATO-Ukraina na szczeblu ambasadorów. Zdaniem NATO rosyjskie działania na Ukrainie to jawne naruszenie suwerenności tego kraju. NATO nie ma wątpliwości co do rosyjskiego zaangażowania w operacje militarne na Ukrainie. Rosja wciąż zaopatruje separatystów w czołgi, pojazdy opancerzone i wyrzutnie rakietowe, ostrzeliwuje Ukrainę i utrzymuje tysiące żołnierzy w gotowości bojowej tuż przy granicy, powiedział sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Jak dodał, jest także jasne, że rosyjskie wojska bezprawnie przekroczyły ukraińską granicę. To nie jest działanie odizolowane od innych, ale część niebezpiecznego trendu, który obserwujemy od wielu miesięcy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin bagatelizuje oskarżenia Zachodu o inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Na spotkaniu z młodzieżą w Twerze stwierdził, że jedyni rosyjscy żołnierze na Ukrainie to ci, którzy zabłądzili. I na naszej terytorii. Na naszym terytorium pojawiali się ukraińscy żołnierze, przy czym w znacznie większej liczbie. Raz wyszło 450 osób, innym razem 60, a ostatnio znów 60. Wielu z bronią. Bywały przypadki, że oni przechodzili na naszą stronę granicy i mówili, że po prostu zabłądzili. Putin zarzucił krajom Zachodu, że pozwalają, by Kijów kontynuował działania wojenne na wschodzie Ukrainy, zamiast sprzyjać rozpoczęciu rozmów między stronami konfliktu. Zachód ma świadomość, iż rozpoczęcie takich rozmów jest konieczne, jednak postanowił dać władzom Ukrainy trochę postrzelać, stwierdził prezydent Rosji. A więcej o konflikcie na wschodzie Ukrainy w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Fryzjer z Wałbrzycha znów wygrał ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIX. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok pierwszej instancji, który mówił, że słuchanie muzyki w tle w małych zakładach usługowych i na niezbyt dobrej jakości odbiornikach jest dozwolone. Ich właściciele nie muszą więc odprowadzać żadnych opłat. Fryzjer Bartłomiej Węgrzynowski jest zadowolony, liczy, że inni pójdą w jego ślady. Jestem w stanie pomagać każdemu, który będzie miał podobny problem z AX-em i z innym stowarzyszeniem, który będzie domagał się opłat za tantiemę. Na koszulce mam napis ogoliłem ZAIX, ponieważ do tej pory ZAIX w niektórych wywiadach twierdził, że ogoli fryzjera, a niestety jestem fryzjerem, który ogolił ZAIX. ZAIX-owi przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Stowarzyszenie będzie analizowało wyrok. Burzliwa dyskusja, rozbieżne interpretacje i decyzja o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji. Tak wyglądała w Sejmie kolejna odsłona batalii o rozliczenie Antoniego Macierewicza ze sposobu likwidacji wojskowych służb informacyjnych. PiS chciał odrzucenia projektu w sprawie powołania komisji śledczej, ale wniosek przepadł pod naporem sejmowej większości z PO, PSL, SLD i Twojego Ruchu. Poseł PiS Zbigniew Giżyński po głosowaniu wołał z sejmowej mównicy. Putin dzisiaj rechocze na Kremlu, patrząc na to, jak się zachowujecie. Zbrojne ramię Moskwy, które my żeśmy ucięli. Wy dzisiaj podnosicie z grobu i wynosicie na piedestał. Wcześniej o słuszności powołania komisji przekonywali posłowie Artur Dębski i Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Czegoś takiego w historii świata nie było. Nie było takiego sposobu weryfikacji kadr wywiadu. Przez takich szkodników jak Antoni Macierewicz ginęli ludzie. Chodzi o sprawiedliwość, podkreślił poseł SLD Stanisław Wziątek. I nie mówimy tutaj o żadnej zemście. Nie może być mowy o żadnej grze politycznej. Poseł PiS Mariusz Antoni Kamiński nazwał WSI patologią III Rzeczpospolitej. To był handel bronią, inwigilacja dziennikarzy i polityków. To były przestępstwa. A zaczęło się od pytania posła niezrzeszonego Johna Godsona. Czy historia nas niczego nie uczy? Czy pamiętamy powiedzenie, które mówi, że dom podzielony nie ostoi się? Antoni Macierewicz powtórzył w rozmowie z dziennikarzami, że wszelkie zarzuty przeciwko niemu to kłamstwa. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Niespełna 3 dni zostały do końca wakacji, a później witaj szkoło. W poniedziałek nauczyciele i uczniowie rozpoczną rok szkolny. Nasz reporter sprawdził, co dzieje się w szkołach na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem. Kłucie, wiercenie, murowanie i malowanie. Dyrektorzy szkół każdy dzień przed rozpoczęciem roku wykorzystali na dokończenie remontów. Była wymiana okien na jadalni. Mówi Beata Mazur, wicedyrektorka szkoły podstawowej nr 156 w Krakowie. Prac sporo zostało wykonanych w okresie wakacji i w tej chwili już wszystko kończymy. Z kolei policjanci pod lupę wzięli drogi w okolicach szkół. Szczególnie zwracamy uwagę na szkoły w rejonach, których było najwięcej zdarzeń, najwięcej wykroczeń. Sami uczniowie są prawie gotowi do pierwszego dzwonka. Przybory, buty, torba, oprócz książek. Książki kupię dopiero we wrześniu, bo wiadomo, coś może się zmienić. Poczujemy, że wakacje były dopiero 1 września i poczujemy, że były za krótkie. Dlatego może warto wykorzystać ostatnie godziny wolnego na odpoczynek. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy z północnego zachodu będzie się przesuwała strefa opadów, a później padać będzie w Trójmieście i w Łodzi. Tam w nocy dotrze ta strefa. Temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro wszystkiego po trochu. I słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie, a najwięcej deszczu na Mazurach i na Lubelszczyźnie. Wszędzie wyrównana temperatura 20-22 stopnie. Tak u nas wygląda lato. Tymczasem w Madrycie 34 stopnie. Tam dziś najcieplej, jeśli chodzi o Europę. Niewiele mniej w Tiranie, w Atenach i w Rzymie, a poza tym bez upałów. W Paryżu czy w Londynie najwyżej 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 8 za jedyne 899 zł. Mediamarkt.pl. Pibip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha.